Selamünaleyküm kardeşlerim. Biliyorsunuz ki bizim bir sloganımız var. Kur'an-ı Kerim her yerde. Evet, bu slogan kesinlikle doğru bir terim. Çünkü Rabbimiz Teala her yerden bizlere sesleniyor. Ve bakınız şu anda çarşıdayız ve Rabbimiz Teala buyuruyor. Ve okuyacağımız ayet-i kerime tüm esnaflarımızın kulağına küpe olsun inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.